الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار Ketika kita ahkamul janaiz tunggaliko katika mlango wa nane. Mlango wa nane ambao nazungumzia juu ya alamati husni khatima. Alama za uzuri wa mwisho. Yaani mtu akiondoka duniani akiwa kapata alama kama hizo anaweza kuwa na tamaa na watu kumwania vizuri. Kumwania vizuri tu sio hakika kwamba yeye labda ni mtu wa kheri kwa kupata alama hizo, lakini pamoja na kupata alama za uzuri wa mwisho itategemea vile vile huko nyuma duniani katika uhai wake alifanya kitu gani. Kwani wako waliokufa katika jihadi na mtume afatamkia wamekwenda motoni pamoja na kupata uzuri wa mwisho, lakini ni kitu ambacho anaweza mtu kukiekea tamaa kwa mtu wake akimuona ameondoka duniani akiwa kapata alama hizo. Mlango huu umekusanya alama 17 kwa mujibu wa juhudi aliyofanya Albani, amekusanya alama 17 na sisi tukawahi kusoma alama 10 katika hizi 17. Kwa hivyo insha Allah Taala tuondoke katika alama ya 11. Kwa wale wenye vitabu ya ahkamu janaiz, basi ukurasa unaondokea nao hivi sasa ni ukurasa nambari 39. Tunaishi katika alama al-11 au al-11, alama ya 11 wa 12 imewekwa pamoja na alama ya 12. Al-mautu bil-harq, kifo ambacho kimesababishwa na kuungua moto. Wadati al-jambi, na yule ambaye amekufa kwa kifo kilichosababishwa na maradhi ya uvimbe kwenye ubavu. Wa fihi ahadithun, na ndani ya mambo haya ziko hadithi nyingi. Ashharuha, zile ambazo ni mashuhuri zake, anja iliyo mashuhuri kabisa, an Jabir ibn Atiq marfu'an, kutokana na Jabir ibn Atiq, hadithi ambayo imenyanyuliwa mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume kasema ash-shuhada'u sab'atun mashahidi nisaba siwa al-qatl fi sabilillah, ukiondosha yule ambaye anajulikana shahada yake imepatikana katika kupigania dini ya Mwenyezi Mungu katika jihad, lakini vile vile shahidi al-mat'un shahidun, aliyochomwa silaha akafa ghafla hata kama si katika vita, yeye ni shahidi. Walghariku shahidun, na aliyezama baharini au katika mafuriko namna yote ile ni shahidi. Wasahibu dhati aljambi shahidun, na huyu tunamzungumza sasa ambaye yeye anaitwa sahibu dhati aljambi, ni mtu aliyekuwa na maradhi yasababishwa na uvimbe katika mbavu. Anasema sahibu dhati aljambi hiya waramun, huu ni uvimbe, harun, unaokuwa na joto kali, uvimbe unaoandamana na joto kali sana. Yaaridhu fil ghishai almustabdil, unatokeza wazi wazi katika funiko la tumbo, lil adlai, katika sehemu ya mbavu pale. Uvimbe huu unajulikana sahibu dhati aljambi, mtu aliyekufa kwa kifo cha uvimbe kwenye ubavu. Basi na huyu naye vile vile ni shahid, wal mabtunu shahid, na aliyepatwa na ugonjwa wa tumbo akaondoka duniani kwa ugonjwa huo ni shahidi. Wal hariku shahidun, na aliyeungua moto ni shahidi. Walladhi yamutu tahta alhadmi shahidun, na yule ambaye anakufa chini ya maporomoko ya jengo, chini ya kuangukiwa na jambo, naye pia ni shahidi. Wal mar'atu, na mwanamke, tamutu bijam'in shahidatun, mwanamke ambaye anakufa pamoja na kitoto chake tumboni, naye pia vile vile ni shahidi. Katika neno hili la mwisho, wal mar'atu tamutu bijam'in, kwenye kitabu fi nihaya imetajwa ai tamutu wa fi batniha waladun, maana yake ni yule mwanamke ambaye anakufa na katika tumbo lake mwanao yumo, kafa naye pamoja. Lakini iko maana nyingine vile vile, waqila, na pamesemwa allati, huyu ambaye huitwa wal mar'atu tamutu bijam'in, mwanamke ambaye anakufa kwa mkusanyiko wa kitu kingine kwenye tumbo lake. Qila, pamesemwa allati tamutu bikran, ni mwanamke ambaye anafariki akiwa bado mtoto mdogo hajaolewa. Wal jam'u bi dhammi, na jam'u ikitamkwa kwa dhamma, jum'a, bi ma'na al majmu', inakuja katika maana ya mkusanyo. Kadhukhuri, kama lilivyotamka la dhukhuri katika Kiarabu, bi ma'na al madhkhur, yani jambo lililoko akiba. Wakassara al-Kasa'iyu, na akalitilia Kisra Imamu al-Kasa'i, mmoja katika makorai wa Qur'ani, akalitilia Kisra al-jim, harfu ya jim, wal ma'na, hapo ikisoma kwa jim Kisra wal jimma, wal ma'na itakuwa maana yake annaha matat, hakika mwanamke huyo amekufa, ma'a shay'in majmu'in fiha, pamoja na kitu ambacho kimejumuika naye, ghairu munfasil, hakiwezi kupambanuka na yeye, itabidi azikwe nacho pamoja. Anha, mwanamke huyo, min hamlin, kuanzia mimba, au bikaratin, au ile utoto udogo, yani bikra alionayo, inakuwa vile vile maana yake ni jima, kafa akiwa ameambatana na kitu. Lakini Albani yeye anaitilia nguvu kwamba hii maana yake ni mimba, kafa na mwanawe tumboni. Kultu, anasema Albani, mimi nimeona au nimesema, walmuradu huna, na madhumuni hapa itakuwa alhamlu, ni mimba kafan, moja kwa moja, hakuna hivyo la hivi. Kwa nini kwa mimba kakata? Bidalili alhadithi almutakaddim, kwa dalili ya hadithi ambayo imetangulia nyuma, fil ashira, katika ile alama nambari 10, bilafdhin, imekuja kwa tamko, wa yaktuluha waladuha jamaa, na mwanamke ambaye anamuua mwanawe wakiwa wamekufa pamoja. Hadithi hii akhrajahu Malik, ameitoa Imam Malik wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahihihi, na Ibn Hibban akaitoa katika sahihi yake vile vile. Wal Hakim wa Ahmad wa qala al Hakim, na akasema Imam Hakim sahihul isnani, kwamba ni hadithi yenye mategemezi sahihi. Kwenye kauli hiyo wawafakahu Dhahabiyu, Imamu Dhahabi akamuwafik kwamba hadithi ni sahihi mategemezi yake. Albani ameweka alama za kushtua kwa wale ambao wamekubaliana kwamba hadithi hii ni yenye mategemezi sahihi, ameweka alama ya kushtua kwa sababu anasema walastu ashukku, mimi sifanye shaka fi sihhati matnihi, katika kusihi matamshi yake hadithi hii, hilo silifanye shaka. Lianna lahu shawahirun kathira, kwa sababu hadithi ina ushahidi mwingi. Taqaddama aktharuha, ambao ushahidi huo umetangulia mwingi katika huo. Warawa Tabarani, na vile vile akasimulia Tabarani min hadithi Rabi' al-Ansari, kutoka na hadithi ya Rabi' al-Ansari ambayo marfu'an imenyanyuliwa mpaka Mtume bihi, marfu'an bihi, imenyanyuliwa hadithi hiyo nahuhu, na ikaja mfano kama huo, lakini duna dhikri al-hadmi, halikuwemo tamko la kuporomokiwa na nyumba. Qala al-Mundhiri, akasema Mundhiri, wa tabi'ahu al-Haythami, na vile vile akampata katika kueleza kama hivyo al-Imam al-Haythami. Na hiyo hadithi waruwatuhu muhtajjun, na wasimuliaji wake ni wenye kutiliwa hujja bihim, watu hao fi sahihi, kwamba wao ni watu sahihi. Warawa Ahmadu, hadithi hiyo akaisimulia vile vile Ahmad min hadithi Uqba ibn Amir marfu'an bilafdhin, ambayo imenyelewa kwa Mtume, hiyo imekuja kwa tamko lifuatalo. Mtume kasema al-mayyitu min dhatil jambi shahidun, maiti ambaye amekufa kifo chake kimesababishwa na uvimbe katika sehemu ya ubavu, naye pia amekufa kifo kigumu, anapata alama ya kuwa kafa shahidi vile vile. Wa sanaduhu hasanun fi shawahidi, na mategemezi yake ni mazuri katika ushahidi. Wa qad ja'at hadhihi aljumlatu, na kwa hakika imekuja sentensi hii, fi ba'd turki hadithi Abi Huraira, katika baadhi ya njia ya hadithi ambazo amekuja nazo Abi Huraira almutaqaddim, zilizotangulia nyuma, fil khamisa, katika ile alama ya tano. Akhrajahu Ahmad, ameitoa hadithi hiyo Imam Ahmad. Wa fihi, lakini ndani yake yuko Muhammad ibn Ishaq, kuna mtu anaitwa Muhammad ibn Ishaq, wa huwa mudallisun, mtu huyu ni mbabaishaji wa maneno anapozungumza. Wa qad ana, na katika hadithi hii kwa hakika alileta ubabaifu ndani yake, ndio maana akaweka alama ya kushtua Albani. Kwa wale waliosema hadithi hii mategemezi yake ni sahihi moja kwa moja, haiwezi kuwa sahihi moja kwa moja kwa sababu ya kuwemo huyu Muhammad ibn Ishaq, ambaye maneno yake mara akasema hivi asubuhi, ikifika mchana hata vingine, ikifika jioni hata vingine kabisa. Na katika hadithi hii ameleta ubabaifu kama huo, kwa hivyo haitaweza kupata daraja ya usahihi tupu, ila maneno yake ndo ambayo Albani hana mashaka nayo. Hizo ni alama 12 katika 17. Athalithatu ashara, alama ya 13 katika kupata mtu husnul khatima, uzuri wa mwisho. Almautu ni kifo, bidai sili, kwa ugonjwa wa mapafu, ugonjwa wote ambao ni kifo ambacho kimesababishwa na ugonjwa wa mapafu, kaharibika mtu mapafu, anaipata vile vile sababu ya kuondoka duniani, uondoka husnul khatima, yeye shahidi vile vile, ni alama katika uzuri wa mwisho. Likaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu ya tamko lake bwana Mtume aliposema alqatlu fi sabilillahi shahadatun, kuuawa katika jambo lolote lile la kupigania dini ya Mwenyezi Mungu ni ushahidi. Wanufasau shahadatun, na wanawake waliokufa kwa sababu ya uzazi ni shahada vile vile. Walhariku shahadatun, na kuungua moto ni ushahidi. Walghariku shahadatun, na kuzama baharini ni ushahidi. Wasallu, na kifo cha ugonjwa wa mapafu shahadatun, vile vile ni shahada. Walbatnu shahadatun, na ugonjwa ambao mtu uliomuua, ugonjwa wa tumbo, pia vile vile ni shahada. Qala fi majma'i zawaidi, akasema kwenye kitabu majma'i zawaidi ya kwamba hadithi hii rawahu Tabarani fil Awsati, ameisimulia Tabarani kwenye kitabu Awsati. Wa fihi Mandal ibn Ali, na katika wapokezi wake yuko mtu mmoja anaitwa Mandal ibn Ali. Wa fihi, na kuhusu mtu huyo kalamun kathirun, kuna maneno mengi yamesemwa, lakini waqad wathiqa, sisi tunamuelewa mtu huyo ni mtu mkweli, ni mtu madhubuti. Qultu, lakini Albani anasema lakin, lakini yashhadu lahu hadithu Rashid, inaweza kutilia nguvu hadithi yake hii hadithi nyingine ya Rashid ibn Hubaysh alladhi sabaqa al-ishara, ambayo hadithi hiyo imetangulia ishara yake ilayhi kuashiriwa fil ashira, katika ile alama ya udhuru wa mwisho nambari 10. Faqad zada fi Ahmad fi riwayatin lahu, kwa hakika amezidisha Imam Ahmad katika riwaya ambayo kapokea yeye, anasema wasallu, na maradhi ya mapafu nayo vile vile, kama atamua mtu basi ni kwa kupata kifo cha ushahidi, na hiyo ni alama ya uzuri wa mwisho. Wa rijaluhu mawthuqun, na watu wake ni watu wa kweli. Wa hasanahu al-Mundhiri, na kaifanya kwa ni nzuri Mundhiri, kama sabaka, kama ambavyo imetangulia nyuma. Walahu shahirun akhar, na inayo hadithu shahidi mwingine fil majma'i, kwenye kitabu al-Majma'. Ar-rabi'atu ashara, alama ya 14 katika alama 17. Al-mautu, ni kifo fi sabili ad-difa'i 'anil mali, katika njia ya kutetea mtu analinda mali yake isinyang'anywe, kama atakupa kutolea mbali. Kafa kifo cha ushahidi, amekupa kifo cha haki kabisa, na amekuwa amepata alama ya udhuru wa mwisho, kama ana uwezo wa kujitetea akapigana ili mali yake isinyang'anywe ovyo, isidhulumiwe, basi kama atakufa, atakuwa amekufa kifo cha ushahidi. Kafa shahid. Almautu fi sabili difai anil mal, kifo kilichopatikana katika njia ya kutetea mali. Almuradu ghasbuhu, ambayo imekusudiwa kutekwa nyara, imekusudiwa kupokonywa, imekusudiwa kunyang'anywa kwa njia yoyote ya unyang'anyaji, ikiwa ya kalamu, ikiwa ya nguvu ya silaha, au ikiwa ya udanganyifu. Yote hayo ni mambo ya kunyang'anywa. Kama atasimama mtu kidete atetee mali yake isipokonywe, basi naam, hata kama itasababisha kifo chake, basi amekufa kifo cha ushahidi. Katika Uislamu haukubaliani na unyonge kiasi ambacho mtu awe mnyonge sana katika kuchukuliwa mali yake, anaona hivi hivi, kakaa kimya, angalau ajitetee kidogo, ajitetee. Kishatokezea jambazi au mwizi kafunja nyumba yake, kaingia ndani, mwizi na silaha, anakwenda apatwe au apate. Kama atajitolea mtu muhanga kupambana naye, basi akiua hana lawama, na akiuawa amekufa kifo shahidi. La, kama akijiona hayawezi hayo mambo, waliomwingilia ni watu 12 yeye peke yake, akaamua kwenda mbio kwa usalama wake, basi. Lakini kama atajitolea kupambana nayo, aone mali yangu hapa, Uislamu umenipa amri, Uislamu umenitaka nitetee, basi kama ataamua kujitetea, hata kama atauawa, amekufa kifo cha shahidi. Wafihi, na katika jambo hili ahadithun, zimekuja hadithi nyingi za Mtume. Ya kwanza Mtume kasema, man qatala duna malihi, mwenye kupigana chini ya kutetea mali yake. Wa fi riwayatin, na katika masimulizi mengine Mtume kasema, man urida maluhu, yule mtu ambaye inatakiwa mali yake, bighairi haqqin, fasina haqqi, yani mali yake yatakiwa kwa dhulma, anaonewa, anadhulumiwa, anaambiwa hii kuanzia sasa imetaifishwa, au majambazi watakumua, akasema ila hilo hilo haliwi, basi lolote likimfika amepata ushahidi, akiondoka duniani amekufa kifo shahidi. Man urida maluhu, yule ambaye imetakiwa mali yake, bighairi haqqin, fasikuwa na haki, faqatala, akaamua kupigana, fakutila, na akauawa, fahuwa shahidun, basi yeye ni shahidi, na hiyo limekuwa ni alama yake kuwa kaondoka duniani akiwa kapata husnul khatima, yani uzuri wa mwisho. Hadithi hiyo ya kwanza akharajahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa An-Nasa'i wa Tirmidhi wa sahahahu, na Tirmidhi akaisahisha yeye wa Ibn Majah pamoja na Ibn Majah wa Ahmad, na Ahmad vile vile. Kulluhum, wote hao, birriwayati thaniya, ni kwa yale masimulizi ya mara ya pili, illa al-Bukhari wa Muslim, isipokuwa Bukhari na Muslim, fabil aula, wao wamekuja na masimulizi ya mwanzo yale. Ile iliyokuja hadithi ikasema man qatala dula malihi. Muslim na Bukhari wao katika matamshi ya mwanzo, lakini wote wengine wale wamekuja nayo hadithi man urida maluhu, yani matamshi mara ya pili. Wa hiya riwayatun linasai, nayo ni masimulizi vile vile kutokana na Imam Nasai wa Tirmidhi wa Ahmad an Abdullah ibn Amr, kutoka na sahaba Abdullah ibn Amr. Wa fil babi, na katika mlango huu huu, an Sa'id ibn Zaid, tunapokea kutoka kwa Sa'id ibn Zaid. Wa yati fil khamisata ashara, ambayo hiyo itakuja katika alama nambari 15. Tukishamaliza nambari hii 14, katika alama nambari 15 itakuja hadithi hiyo vile vile. Ya pili katika hadithi ya Mtume iliyoonyesha mwenye kuuawa katika kutetea mali yake kuwa ni shahidi, hadithi ya pili, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Huraira Mwenyezi Mungu amradhi, qala, amesema, jaa rajulun ila rasulillah, alikuja mtu mmoja kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama, faqala, akasema mtu huyo, ya rasulullah, e mjumbe wa Mwenyezi Mungu, araaita, unaonaje bwana mtume, injaa rajulun, kama atatokezea mtu, anauliza kabisa, kama atatokezea mtu mathalan, yuridu akhdhu mali, anakusudia kuchukua mali yangu kwa nguvu, nieleze bwana mtume, Uislamu unasemaje hapo? Ni salim amri. Qala, mtume akamwambia, fala tuti'uhu, usimtii, usikubali. Ala, fala tu'tihi malak, usimpe mali yako, sio tutuhu, fala tu'tihi, usimpe yeye malaka mali yako, simpe kabisa. Qala, huyo bwana akauliza tena akasema, araaita in qatalani, bwana mtume, pengine kanizidi kwa kila hali, kanizidi kwa nguvu na kanizidi kwa mbaya na silaha, mimi mikono mitupu, matokeo yake ni kwamba ataniua. Je, katika huko kwamba mimi nisimpe mali yangu, fa in qatalani, kama ataniua je? Qala, mtume akamwambia, qatilhu, kwanza jaribu kupigana naye, pigana naye. Qala, yule bwana akasema, araaita in qatalani, ile ya mwanzo, araaita in qatalani, unaonaje kama atanipiga, kama atapigana na mimi, kafu naivuta qatalani. Qala, mtume kamrejeshea akamwambia, qatilhu, pigana naye. Araaita in qatalani, je, unaonaje kama ataniua? Qala, mtume kamwambia, fa anta shahidun, hapo ushapata ushahidi kama atakuwa, lakini usikubali muislamu unyonge kwa kunyang'anywa mali yako, kwa kunyang'anywa mkeo, kwa kunyang'anywa kitu chako bure bure hivi hivi, itabidi ujitetee. Qala, kisha yule bwana akasema, aliponiua mimi nimepata ushahidi barabara. Je, araaita in qataltuhu, unaonaje bwana mtume kama nitamuua mimi yeye, bahati imetokezea kwamba mimi muue yeye? Qala, mtume akasema, huwa finnari, yeye kisha ingia motoni moja kwa moja, na wewe hukumu yako safi kabisa, kwa sababu kama usingemuua angekuwa yeye, amekuja tayari tayari, kama utakuwa na ngemo toni yeye, basi nikusha. Akhrajahu Muslim, hadithi imetoa Muslim, wa akhrajahu an-Nasa'i, na kaitoa an-Nasa'i wa Ahmad, min tariqin ukhra anhu, kutokana na njia nyingine iliyokuja kutokana na huyo huyo. Hadithi ya tatu ya mtume yenye kuonyesha kama mtu akiuawa katika kutetea mali yake amekufa kifo shahidi na amepata alama ya udhuru ya mwisho, hadithi ya tatu vile vile nasema, an Mukhariq radhiyallahu anhu qala, ili ya mwanzo ilikuwa an Abi Huraira, safari hii an Mukhariq anasema, jaa rajulun ila an-nabi, alikuja mtu kwa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, faqala, akasema huyo bwana, arrajulu yaatini, mtu ananijia mimi, fayuridu mali, anataka mali yangu kutoka kwa nguvu, nini habari yake bwana mtume hapa? Qala, mtume akamwambia, kwanza dhakirhu billahi, kama ni mtu akusemesheka mkumbushe kwa Mwenyezi Mungu, sema naye kwa maneno ya mawaidha, sema naye kwamba hiyo nitakufanya sasa ni dhulma, jaribu kwanza kumkumbusha uungu ulivyo. Qala, ile bwana akasema, fa in lam yadhkur, kama hakumkumbuka Mungu wala hamjui Mungu wala hataki kusemeshwa kuhusu Mwenyezi Mungu, yeye ni mjinga wa mwisho na ni katili mno. Qala, mtume akamwambia, ama hapo fasta'in alayhi, taka kujisaidia, taka msaada dhidi yake, min haulika, kwa wale walio pambezoni mwako kama wapo, min almuslimina, katika Waislamu. Piga kelele, taka msaada, waambie Waislamu kwamba jamani, nimevamiwa, jamani nadhulumiwa, jamani njooni mnisaidie, ili jambazi ninyang'anya. Fasta'ina alayhi, taka msaada dhidi yake, min haulika, min almuslimina, kutokana na wale walio pambezoni mwako katika Waislamu. Qala, huyo bwana akasema, fa in lam yakun hauli ahadun min almuslimina, je kama hakuna pambezoni mwangu hata mmoja katika Waislamu. Qala, mtume akamwambia, fasta'ina alayhi sultan, taka msaada juu yake kwenye dola, kwenye ufalme, kwenye nguvu ya utawala. Iko haya mambo yanakwenda pole pole, yani anakuja kwa kalamu, anakuja kwa ujanja, anakuja kwa vitisho, basi taka msaada kwa dola sasa ini kutawala. Kala, akasema yule bwana, fa inna as-sultan anni, je kama nguvu ya dola, je kama ufalme, kama utawala utajieka kando kutoka na mimi kunisaidia, imeona upuzi mtupu kunishughulikia mimi. Waajjala alayya, na yule dhalim akanifanyia haraka juu yangu kutaka kuniua. Qala, mtume akamjibu akamwambia, sasa qatil duna malika, pigana chini ya kuitetea mali yako, usitoe kwanza hivi kama umekosa msaada kote kote huko. Qatil duna malika, pigana chini ya kutetea mali yako, hatta takuna min shuhadai al-akhira, ili upate kuwa wewe ni miongoni mwa mashahidi wa akhira. Au tamna malaka, au kama hukuwawa pale, uizuie mali yako kuchukuliwa kwa njia ya dhulma. Ima uwawe chini ya kutetea mali yako, au ushinde wewe na kuzuia mali yako kupokonywa. أخرجه النسائي, حديثي أميتوا إمام النسائي وأحمد والزيادة له وسنده صحيح لما تجيب الزيادة صحيح على شرط مسلم جوية شرط لويك الإمام مسلم. الخامسة عشرة ألما يوقم نتان mtu kama atakufa kwenye alama hiyo, naye vile vile amekufa kifo cha shahidi na kapata uzuri wa mwisho. Wasadisatu ashara, pamoja na ya kumi na sita imewekwa hapa. Anasema almautu fi sabili difai ani dini, kama mtu atauawa akiwa katika njia ya kutetea dini. Sasa wa nafsi, pamoja na kutetea nafsi yake isiuawe, maharamia watakumuua, au imetokezea mapambano baina ya Waislamu na wasio kwa Waislamu kwa sababu ya dini, ama dini Waislamu wanadhulumiwa, wanateswa, wanaonewa, akaona hata siwezi kuwachia umma wa Kiislamu udhulumiwe, akaingia kati kusaidia. Au dini inapata mashambulizi ya matusi, dini inataka kutumika nguvu ya kurekebishwa na kubadilishwa sheria zake, akasema potelea mbali, nitatumia nikiwezacho, japo kuwa ulimi, japo kusema, basi lolote likimfika amepata ushahidi naye vile vile, hata kama atauawa. Almautu, kifo, fi sabili difai, katika njia ya kinga, katika njia ya kutetea, ani dini, dini wa nafsi, pamoja na nafsi. Wa fihi, na katika jambo hili hadithani, kuna hadithi mbili. Ya kwanza mtume kasema, man katala duna malihi, man kutila, mwenye kuuawa chini ya kutetea mali yake, fa huwa shahidun, yeye atakuwa amepata kifo cha shahidi. Wa man kutila duna ahlihi, na mwenye kuuawa chini ya kutetea mkewe au mtu wake yoyote ile aliyemhusu kwa damu, fa huwa shahidun, naye vile vile shahidi. Man kutila duna dinihi, na vile vile wa man kutila duna dinihi, na atakayeuawa chini ya kutetea dini yake, fa huwa shahidun, naye ni shahidi vile vile. Wa man kutila duna damihi, na mwenye kuuawa chini ya kutetea damu yake isimwagwe, fa huwa shahidun, naye pia. basi lolote likimfika amepata ushahidi naye vile vile, hata kama atauawa. Almautu, kifo, fi sabili difai, katika njia ya kinga, katika njia ya kutetea, ani dini, dini wa nafsi, pamoja na nafsi. Wafihi, na katika jambo hili hadithani, kuna hadithi mbili. Ya kwanza Mtume kasema, man katala duna malihi, man kutila, mwenye kuuawa chini ya kutetea mali yake, fahuwa shahidun, yeye atakuwa amepata kifo shahidi. Wa man kutila duna ahlihi, na mwenye kuuawa chini ya kutetea mkewe au mtu wake yoyote ile aliyemhusu kwa damu, fahuwa shahidun, naye vile vile shahidi. Man kutila duna dinihi, na vile vile wa man kutila duna dinihi, na atakayeuawa chini ya kutetea dini yake, fahuwa shahidun, naye ni shahidi vile vile. Wa man kutila duna damihi, na mwenye kuuawa chini ya kutetea damu yake isimwagwe, fahuwa shahidun, naye pia amekufa kifo cha shahidi vile vile. Hadithi hii ya mwanzo akharajahu Abu Daud, ameitoa Abu Daud, wa Nasa'i, wa Tirmidhi, wa sahahahu wa Ahmad, na vile vile Ahmad kaitoa, an Sa'id ibn Zaid, wa sanaduhu sahihun, na mategemezi yake ni sahihi. Ya pili ni kauli ya Mtume isemayo, man kutila duna madhlamatihi, mwenye kuuawa chini ya kutetea cha kudhulumiwa chake chochote kile, ikiwa mali, ikiwa nafsi yake, ikiwa mkewe, ikiwa mwanawe, fahuwa shahidun, kama atauawa amekufa kifo cha shahidi vile vile. Hadithi hii vile vile akhrajahu Nasa'i, ameitoa Imam Nasa'i, min hadithi Suwaid ibn Muqarran, kutoka na hadithi ya Suwaid ibn Muqarran, wa Ahmad min hadithi Ibn Abbas, kuna vile vile Ahmad kaipokea hadithi kutoka na Ibn Abbas, wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake ni sahihi. In salima, ikiwa imesalimika, min al-inqita'i, kutokana na kukatika njiani katika mlolongo wa majina ya watu ambao wamepokea hadithi hii. Baina Sa'd ibn Ibrahim, kati ya Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf wa ibn Abbas, na vile vile mwingine ni ibn Abbas, kama imesalimika na katika njiani kutokana na hao, basi itakuwa ni sahihi. Lakini ahadu tariqaini, lakini moja katika njia mbili zake hadithi hii, yuqawil ukhra, inaitia nguvu njia nyingine. Wa fil ula, na katika ile ambayo ya mwanzo, wa fil ula, na ya mwanzo, man lam yuthiquhu ghayra ibn Hibban, hakuna yoyote ambaye kaitolea ushahidi wa madhubuti isipokuwa Ibn Hibban peke yake. Na alama ya mwisho ya 17, as-sabi'atu 'ashara, al-mautu murabitan, kifo kimemkuta muislam akiwa anajitayarisha, fi sabilillahi, katika kupigania dini ya Mwenyezi Mungu, yani yuko kujiandaa, murabitan, aidha yuko mipakani, akafa pale mipakani pale katika kupiga katika vita, yuko kwenye maidani, kwenye kambi, kafa kwenye kambi pale, hata kama kafa kifo cha ahadi yake, lakini yuko kambini, na kilichompeleka kambini ni kutetea dini, kenda katika jihadi. Huo upande mmoja. Au yuko katika kusaidiana na watu katika jengo la ibada kama msikiti vile, au jengo la mahitaji ya binadamu kama kisima vile. Basi katika uchimbaji wa kisima ikatokezea ajali, kamba imekatika, akaenda zake moja kwa moja mpaka chini, akafa, amekufa kifo cha ushahidi, kwa sababu akifanyacho ni kitu ambacho cha lazima, cha dharura kwa binadamu, kama jumba la ibada au kisima na mambo kama hayo. Hiyo njia ya pili. Na njia nyingine ni mwalimu wa dini ambaye usingizi wake hauwe wa raha, kwa ajili ya kujitayarisha na kusoma nini nitakwenda kusomesha, akawa anateseka mle na ikabidi pengine apate maradhi kwa jambo lile, kama itakuwa maradhi yale yamemuua na yamesababishwa na kujiandaa katika dini, ilibidi asilale, ilibidi afanye hivi na hivi, mpaka imekuwa maradhi kayapata, akili yake imechoka, akili imeharibika kwa jambo hilo, kafa kifo cha shahidi vile vile. Au yuko njiani anakwenda kusoma dini, mwanafunzi yeye au mwalimu anakwenda kusomesha, ikatokezea kufa njiani, naye anahesabu vile vile kwamba amepata kifo cha kwamba yeye murabitan, yuko katika kujitayarisha. Maana kujiandaa fisabilillahi kuna njia namna kadha wa kadha. Huwezi kupigania dini mpaka ujiandae. Huwezi kwenda vitani mpaka una silaha, uwe na mali, uwe na chakula. Na huwezi kusomesha watu dini mpaka usome kwanza. Na kwenye kusoma kuna mateso ya aina yake. Kuna kubwa na mvua njiani, kuna kubwa na jua kali sana vile vile, kuna kupatwa na ajali njiani, alimradi kuna kukaa na njaa muda mrefu kwa ajili ya ilmu. Kwa maana hiyo, hata ile nafasi ya kutafuta riziki halali inakuwa inabidi kidogo uibane bane. Kwa hivyo kipato chako kinakuwa kidogo sana kwa sababu ya kugaragara siku zote kwenye mahusati misikitini wanataka kusoma. Na wakati mwingine mtu inabidi anaandamana na kifo kwa kusoma. Maisha yake ya taabu, njaa inamkata maini, anapata taabu, yuko njiani, mara mnazi wao unaanguka umempiga, lakini na vitabu mkononi. Ama alikuwa anakwenda darasani au anarudi kutoka darasani, kwa hakika kapata vile vile kifo cha kwamba yeye murabitan, anajiandaa fi sabilillahi. Kwa sababu vita vile vile unapowasomesha watu ilmu, unapowatoa ujingani, umekuwa ni mpiganaji shupavu. Si kazi rahisi hiyo. Watu wengi watakuifanya lakini hawaiwezi kwa ule ugumu wake. Kwanza kuna kuja lawama nyingi upande wako, matusi mengi, kudharauliwa, kusemwa sana, kuharibia watu utamu wao wa maisha, kuyasema mambo ambayo watu hayapendi, utawaudhi. Kwa hivyo inakuwa ni jihadi moja kwa moja. Pengine inaweza kuishinda hata ile ya kutoa roho uwanjani. Inaweza kuishinda. Maana ile pengine ni ya muda maalum. Vita vimekwisha, watu wapumzika. Lakini hiyo alionayo mtu ya maisha milele, yeye ni msomeshaji au msomeshwaji, milele anataabika tu miaka na miaka. Basi chochote kimfikacho asivunjike moyo, subira aiongeze baada ya mtu kusikia haya aone, ala, kumbe kuna ushahidi mbele huko, basi nitakuwa mimi siati jambo hili la kuwa mimi murabitan fi sabilillah, niko katika kujitayarisha na jifunga-funga katika njia ya Mwenyezi Mungu. As-sabi'ata'ashara, al-maut murabitan, ni kifo chenye kuandamana na kujiandaa, kujiweka tayari, kujitayarisha fi sabilillahi. Na vile vile katika kujitayarisha fi sabilillahi ni kuweka nguvu ya physical fitness, nguvu ya kiwiliwili. Mwenyezi Mungu ameitaka nguvu hiyo ipatikane sana kwa Waislamu. Pale aliposema, ya ayyuhalladhina amanu subiru wasabiru warabitu, enyi ambao mmeamini subirini na muwashinde makafiri kwenye kusubiri. Warabitu, na mjieke tayari kwa ajili ya vita kila mara, miili yenu ikilikitokea. Asiwe mtu mwili wake hautaki, nyonga yake iko hivi, hana mazoezi, hana pumzi, hajui kuogelea, inabidi kwa pahala afe kwenye maji au akamatwe au wawe kwa sababu ya kuogelea baharini tu. Sasa katika kuondosha yote hayo, inabidi mwili uwe tayari, na tayari yake manake ni kufanya kazi ngumu. Kazi ngumu kama nini? Kazi ngumu ni kama kukimbia mabio alfajiri na jioni. Anafuga mtu pumzi zake, anajipima, anaweka time. Leo nimekwenda kilomita kadha kwa dakika ngapi? Halafu anaogelea pwani, anazama chini, anachukua chupa, anajaza maji. Leo umejaza chupa moja, kesho mbili, kesho tatu. Anafuga mbavu zake, anatanua mbavu yake. Lengo lake ni nini? Chochote kikitokezea fi sabilillahi, mimi niwe tayari mwili wangu kuutumia. Hayo yote ikiwa anafanya mazoezi hayo, kapa maji, ikiwa kwenye kukimbia amekolaps, pumzi zimempaa, kapa pale pale, lakini yuko kwenye kujiandaa fi sabilillah. Sio kimichezo, sio kwa ajili ya klabu ya mpira, la, hiyo ni kwa ajili ya fi sabilillah. Hapo anaweza kupata uzuri wa mwisho. Wanadhkuru fihi hadithaini, anasema Albani, na tutataja katika jambo hili hadithi mbili. Ya kwanza, kauli ya mtume isemayo, ribatu yaumin wa laila, mtu kuwa katika matayarisho ya kutetea dini ya Mwenyezi Mungu kwa kutwa na kucha. Khairun, ni bora zaidi kithawabu, min siyami shahrin wa qiyamihi, kuliko funga ya sunna ya mwezi mzima na kisimamo chake cha usiku. Kwa mwezi mzima basi mtu kutumia kutwa moja na kucha moja katika kuandaa mambo kwa ajili ya kunusuru dini, yuko pahala kutwa kwenye kambi hivi analinda na kucha yake kaitumia, basi huyu thawabu zake zimempita aliyefunga sunna mwezi mzima na kusimama kiyamu laili mwezi mzima. Yule ambaye ametumia kutwa moja na kucha moja anakuwa juu zaidi kimalipo. Wa in mata, na ikiwa atakufa kwanza kimalipo yuko juu, na kama atakufa mwenye kuja tayari kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu, jara alaihi amaluhu, huwa zinaendelea yeye amali zake, alladhi kana yaamaluhu, ambazo alikuwa akizifanya yeye, ndo aloasis, yeye ndo aliweka msingi. Pengine kufa kwake yeye hakuna pengo lolote linaloonekana pale, kwa sababu wako watu chungu nzima wanaweza kushika nafasi yake, kawaandaa, kawatayarisha. Basi hata kama atakufa, jara alaihi amaluhu, itakuwa inaendelea tu kupita amali yake, alladhi kana yaamaluhu, ambayo yeye alikuwa akifanya kwa uhai wake. Thawabu zinakwenda tu, manake ametumia ilmu yuntafa'u bihi katika mambo matatu manne ambayo mtume kayataja: idha mata ibn adama qad inqata'a amaluhu illa min thalathin, amali zake akifa mwanadamu zimekatika ila mambo matatu, basi imo hiyo ya ilmu yuntafa'u bihi au sadaqatu jariya, basi inakuwa thawabu hazikatiki. Mwenyewe yuko akhera, huko duniani kuna thawabu zinaandikwa tu kwa sababu yeye kasababisha mambo yale, yeye ndiyo muasisi. Wa in mata jara alayhi amalu, kama atakufa itaendelea kupita thawabu ya matendo yake, alladhi kana yaamalu, wa ujiriya alayhi rizquhu, na inapitishwa vile vile juu yake riziki yake, wa amin alfatan, na vile vile yeye atapewa salama, atapewa amani na fitna yoyote ya kumtoa mtu katika dini yake atasalimishwa nayo. Hata adhabu ya kaburi vile vile anaweza asipewe, hata masuala vile vile yanaweza yasiulizwe kaburini kwa sababu ya kufanya jambo hilo na kujiweka tayari kwa kutwa nzima na kucha yake kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu. Ama hapo kwa hakika amefanya jambo kubwa sana. Sikwambii tena ikawa wiki nzima iko hivyo, sikwambii tena kama itakuwa mwezi mzima iko hivyo, malipo yake hayakadiriki. Rawahu Muslim, hadithi hii amesimulia Muslim, wa Nasaiyu wa Tirmidhiyu wal Hakim wa Ahmad min hadithi Salman al Farisi, kutokana na hadithi ya Salman al Farisi, wa rawahu Tabarani, na amesimulia vile vile Tabarani, wa zada na kadhirisha, wa bu'itha yawm al qiyamati shahidan, kwa mtume kasema na atafufuliwa siku ya kiyama akiwa ni shahidi miongoni mwa mashuhada. Lakini hadithi hii fi sanadihi, katika mategemezi yake ya mtu kamsikia mtu mpaka mtume, yale mategemezi man, kuna mtu ambaye lam yaarifhum al-Haythami, lam yaarifhum al-Haythami, yani kuna mtu ambaye hawakumtambua baadhi ya watu kama ni Haythami fi majma'ihi, hawakumtaja. Wasakata alaihi almundhiriyu, na Imam Mundhiri akabidi anyamaze kimya asiseme kitu kuhusu mtu huyo, fi targhibihi, katika kitabu chake alichokiita at-tarhibu wa targhibu. Hadithi ya pili katika kuonyesha kifo cha mtu ambaye yuko kwenye kujiandaa kwa ajili ya kupigania dini, anasema kullu mayitin, kila maiti, yuhtamu ala amalihi, anamaliziwa muhuri wa matendo yake juu ya amali yake aliyofia, illa alladhi mata murabitan, isipokuwa yule ambaye amekufa akiwa katika kujiweka tayari, fi sabilillahi, katika kupigania njia ya Mwenyezi Mungu, fa innahu yanmi lahu amaluhu, hakika yeye amali yake inaendelea kukua kama unavyokuwa mjiti. Kullu mayitin, kila maiti, yukhtamu ala amalihi, panafungwa, panawekwa muhuri katika amali yake ambayo kafia. Akifa basi amali yake imekwisha. Illa alladhi mata murabitan, isipokuwa yule ambaye amekufa hali ya kuwa yeye yuko katika kazi ya Mwenyezi Mungu. Fa innahu yanmi, kwa hakika inakuwa lahu amaluhu, kwa ajili yake amali yake, na inaendelea kukua amali hiyo, yani thawabu zinakwenda ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Wa ya'manu min fitnati alqabri, na atasalimika na mateso ya kaburi, kama kubanwa na kaburi au kuulizwa maswali, atasalimika nayo mambo hayo kwa hishma ya kufa kwake na kuwa katika kutetea dini ya Mwenyezi Mungu. Hadithi hii akhrajahu Abu Daud, kaitoa Abu Daud, wa Tirmidhi wa sahahahu, na Tirmidhi kaisahisha, wal Hakim, na Hakim vile vile. Wa Ahmad min hadithi Fudalah ibn Ubayd, kutokana na hadithi ya Fudalah ibn Ubayd, wa qala al Hakim, na kasema Hakim, sahihun ala sharti shaykhaini, hadithi hii ni sahihi juu ya sharti walioiweka mashaykh wawili. الثامن عشر كمبي علامة نكمنا ناني هاي كوية مشو إلي كمنا سابع نكمنا ناني الثامن عشر علامة نكمنا ناني الموت على عمل صالح نكيفو أمباتو كي من بكزي أمتو أكي وجو يتندو جيما لولو كافا هكو نصالي كافا هكو يكونجياني كوبيلي كزاكا كافا هكو نصو مديني كافا أكي ودرساني أنا سومشوا أو أنا سومشا alimradi almautu ala amali salih, kifo juu ya tendo jema, na hiyo vile vile ni alama ya uzuri wa mwisho, na ni katika ushahidi likaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa tamko lake bwana mtume aliposema, man qala, yule mwenye kusema la ilaha illa Allah, hakuna yoyote afaye kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu, ibtighaa wajhi llahi, anayasema hayo kwa kutaraji kutafuta radha Mwenyezi Mungu, khutima lahu biha, hufungiwa yeye amali yake kwa jambo neno hilo, dakhala aljanna, basi ataingia peponi kwa neno hilo. Ikiwa la mwisho, ikiwa khatama lahu biha, yani amemalizia maneno yake duniani kwa tamko hilo, baada ya tamko hilo roho ikatoka, dakhala aljanna, ataingia peponi. Wa man swama yawman, na mwenye kufunga sunna siku moja tu, ibtighaa wajhi llah, kwa kutaraji kutafuta radha Mwenyezi Mungu, khutima lahu biha, humaliziwa amali zake kwa funga hiyo, dakhala aljanna, naye pia ataingia peponi. Ikiwa kifo kimemkuta katika funga ya sunna, kafa na saumu yake, basi naam, anaingia peponi. Wa man tasaddaqa, na mwenye kutoa sadaka, bisadaqatin, kwa sadaka yoyote ile ya kitu kingi au kidogo, ibtighaa wajhi llah, kwa kutaraji kutafuta radha Mwenyezi Mungu, khutima lahu biha, ikawa amefungiwa amali zake sadaka ile, ndio tendo la mwisho aliyofia baada ya kutoa sadaka, kafa pale pale, dakhala aljanna, ahadi ya mtume ni kwamba ataingia peponi. Kwa hivyo wingi wa amali za kheri watarajiwa kila Muislamu umrake kwenda mbele, anajitahidi kunda katika mema, kwa sababu labda mauti siku moja yatamjia akiwa katika harakati hizo, hatakiwi kupunguza kila umri ukaenda mbele, basi anatakiwa aongeze spidi ya kukabili taa ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndo sasa umri wake unamalizika, kila usiku ukicha umri wake unakwenda mbele, basi spidi yake ya kutenda amali inaongezeka, ili mauti yakija yamkute katika amali njema. Kuna ahadi ya mtume kwamba ataingia peponi. Hadithi hiyo akhrajahu Ahmad, ameitoa Ahmad, an Hudhaifata, kutokana na Hudhaifa qala, amesema asnadtu nabiyya, nilimwegemea mtume mimi, ila sadri, kwenye kifua changu, faqala, mtume akasema, fadhakara, akamtajia hadithi ile, alimbana mtume na kifua chake, kisha mtume ndo akampa maneno yake. Wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake ni sahihi. Wa qala al-Mundhiriyu, na akasema Mundhiriyu, la ba'sa bihi, ni hadithi ambayo haina ubaya wote katika mategemezi yake. Wa adhanu al-isha'i biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Baada ya kumaliza mlango wa nane, sasa unakuja mlango wa tisa, na tunakwenda kwenye ukurasa nambari 44. Mlango wa tisa kwenye kitabu cha Kabi Janaiz chenye milango 15, na baadaye yatafuatia mambo ya uzushi iliozuliwa katika mambo ya mazishi. Kitabu hichi kina milango kama 15 tu, lakini baada ya milango 15 tena kuna mambo ambayo yamezuliwa, atayabainisha Albani katika mambo ya mazishi. Kwa hivyo katika milango 15 sasa tunaanza mlango wa 9. Mlango wa 9 sanaun nasi ala almayyit. Sifa za watu juu ya maiti sasa. Kajitahidi mtu kaishi vizuri katika dunia kwa upande wa Mola wake hana kasoro, na vile vile kwa upande wa maisha ya binadamu hakuwaudhi, hakuwavunjia, hakuwagombana nao, ikalazimika watu kumtaja kwa vizuri baada ya mauti yake. Basi jambo hilo vile vile katika dini ni muhimu mno. Kuhusu thanaun nasi ala almayiti, sifa za watu binadamu juu ya maiti. Wengine husifiwa kwa vizuri na wengine husifiwa kwa ubaya. Wathanau bilkhairi, na kusifu kwa wema, ala almayiti, juu ya maiti. Min jam'i min almuslimina, kutokana na mkusanyiko wa Waislamu. Asadiqina, lakini wakiwa wa kweli, wanasema kweli, si kama wamelazimishwa pale au wanajiogopea nafsi zao kwamba itabidi hapa ndo kitabu kishawekwa cha maombolezo, itabidi nzeme hapa yaliokuwa ndio chakuwa ndio na nyuma yake yakatizama anangojewa, halafu yatasoma alioandika kaandika nini, anajiogopea. Hebu mimi ni mwage wino, ana sifa wale kwa ni mwongo, na namjua kakafiri anasifu uongo, hali ya kuwa namjua na msifu mtu wa motoni, lakini anajiogopea nafsi yake. Itabidi aseme pale alikuwa mchamgu sana, alikuwa mwisho anampa Uislamu hasa. Kasaidia, kajenga misikiti, kafanya hivi, kafanya hivi. Hiyo mbali. Yatakiwa sifa zenyewe min jam'i min almuslimina, zitoke kwenye mkusanyiko wa Waislamu, as-sadiqina, walio wa kweli. Aqalluhum, kwa uchache wapatikane watu ithnani, wawili. Wawili tu wakipatikana basi. Min jiranihi, tena katika majirani zake, maanake watu ambao kakaa nao pamoja, sio watu wa mbali. Min jiranihi, kwa sababu kwenye majirani ndio kwenye mambo, wao ndio wanamjua zaidi. Kama kawa kera, kama kawa udhi, kama ukitokea majirani chakuwa wawili ukasema tumeondokewa, fulani alikuwa, fulani alikuwa, na hivi na hivi, katika sifa njema. Al-arifina bihi, tena majirani wenyewe ni wale wanaomtambua kwa miaka mingi wamekaa naye pale mtaani. Min dhawi salih, min dhawi silah, katika watu ambao ni waja wema vile vile. Wal ilmi, na ni watu wenye ilmu. Mujibu lahu aljanna, basi sifa zao zitamwajibishia mtu huyo pepo kwa lazima. Mujibu lahu, sifa zao wakimtaja kwa vizuri watakuwa wanamwajibishia pepo. Wa fihi, na katika jambo hili, ahadithun, kuna hadithi nyingi. Ya kwanza, an Anas radhiyallahu anhu qala, kutokana Anas, Mwenyezi Mungu amradhi, amesema: marra ala nabii sallallahu alayhi wasallam bi janaza, lilipita kwa mtume pahala, mtume kwa pahala, lilipita jeneza pale. Fa athna alaiha khairan, akalisifia jeneza lile juu yake khairi tupu. وتتابعت الألسن بالخير, na zikafuatia ndimi za watu wengine baada ya kumwona mtume wa Mwenyezi Mungu anamsifia mtu ule kuwa ni mtu mwema, basi na ndimi za watu wengine zikafuatia. Faqalu, wakasema watu, kana, alikuwa bwana huyu, maalimna, katika yale tuyajuayo sisi, yuhibbu Allah wa rasulahu, wallahi mtu bwana akimpenda Mwenyezi Mungu na mtume, kwa dhahir tunavyojua sisi, batina tuwezi kuijua. Basi pale pale, faqala nabiyullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema: wajabat, mara tatu kwa mtume, jamani, imewajibika. Watu kimya, menyamaza. Wa marrat bi janazatin, halafu punde likapita jeneza jingine, jeneza la safari hii. Fa uthni alaiha sharran, likasifiwa juu yake kwa shari. Huyo alikufa leo, huyo umetunambia sasa hivi, huyo hicho kwa kiumbe hicho kaua na kafisidi na kaharibu na kafanya hivi, ikawa pale wanamtaja mtu kwa mabaya. Fa uthni alaiha sharran, basi pakasifiwa jeneza lile, maiti lemonani yake kwa shari. watatabaat al-alsinu laha bisharri, na zikafuatia ndimi nyingi za watu wengi kumtaja kwa ubaya mtu yule. Faqalu, katika walisema kwa ubaya, watu walisema biisal mar'u, mtu mbaya huyu, we kana fi dini llahi, alikuwa katika dini ya Mwenyezi Mungu, dini ilikuwa haipendi hata kidogo huyu. Kafika mpaka kusema kwamba Qur'ani inakandamiza mwanamke huyu, kafika mpaka kusema kadha kadha kadha kadha kadha kadha dhidi ya Mwenyezi Mungu, dhidi ya Muhammad, dhidi ya Qur'ani, dhidi ya Uislamu. Faqala nabiyullah, basi pale pale akasema mtume wa Mwenyezi Mungu, wajabat wajabat wajabat, imewajibika imewajibika imewajibika. Faqala Umar, basi akasema kadna Umar akasema, fadiyu laka abi wa ummi, mimi nafidia kwako wewe bwana mtume, na kuweka kimo cha sawa sawa kama baba yangu na mama yangu, na kuchukulia kama ni mzee wangu. Bwana mtume, hebu tukafanulie, tuwekee wazi hapa. Naona mara bi janazatin, lilipita jeneza fulani, fa uthniya alaiha khairan, likasifiwa juu yake khairi. Fakulta, wewe ukasema wajabat wajabat wajabat. Lakini wa marra bi janazatin, likapita tena jeneza jingine, fa uthniya alaiha sharran, likasifiwa kwa aliyo ndani yake mambo mabaya. Fakulta, pia vile vile kubadilisha, ukasema wajabat wajabat wajabat. Kwa hakika tataka tufafanuzi hapa, hii maana yake nini? Faqala Rasulullah, basi akasema mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, akasema man athnaitum alayhi khaira, yule kiumbe ambaye nyinyi mmemsifia juu yake khairi, wajabat lahu aljanna, imemwajibikia pepo yeye. Ndio maana nikasema wajabat wajabat wajabat. Wa man athnaitum alayhi sharra, na yule ambaye wa pili nyinyi wenyewe mmemsifia shari, basi haiwezi kuwa katika shari bure, wajabat lahu nara, imewajibika kwake yeye moto. Almalaikatu, kwani malaika shuhadaa llahi fi samai, ni mashahidi wa Mwenyezi Mungu mbinguni. Wa antum, na nyinyi Waislamu, shuhadaa llahi fil ardhi, ni mashahidi wa Mwenyezi Mungu katika ardhi. Antum shuhadaa llahi fil ardhi, kwa mara ya pili tumekasema nyinyi ni mashahidi wa Mwenyezi Mungu katika ardhi. Mkiyaona mambo na mkisema kwa uadilifu, fulani ni kwa hivi, fulani hivi, mtu mzuri kafanya hivi, basi Mwenyezi Mungu anakuchukulieni kwamba nyinyi ni mashahidi wake ardhini, huwajibika pepo ya Mwenyezi Mungu kwa mtu huyo. Antum shuhadaa llahi fil ardhi, kwa mara ya tatu mtume akasema nyinyi ni mashahidi wa Mwenyezi Mungu katika ardhi. Malaika wa mashahidi wa Mwenyezi Mungu mbinguni, na nyinyi ni mashahidi wa Mwenyezi Mungu katika ardhi. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, wal mu'minuna, na waumini, shuhadaa llahi fil ardhi, badili antum imekuja wal mu'minuna, na waumini wote, shuhadaa llahi fil ardhi, ni mashahidi wa Mwenyezi Mungu katika ardhi. Inna llaha inna lillahi, hakika Mwenyezi Mungu anao malaika, malaika tanfiku ala alsinati bani adam, ambaye au ambao wanatamka juu ya ndimi za binadamu, bima fil mar'i, kwa yale mambo ambayo mtu anakuwa nayo, min alkhairi washarri, katika mema na mabaya. Pale pahala kama tapata kuwa kimya, basi sauti za malaika zinasema kama binadamu, watu watasikia habari zake tu, kwamba malaika wanamtibu mtu au malaika watamtibu mtu kubaya. Hata kama watanyamaza binadamu, basi Mwenyezi Mungu wapeleka malaika kwa ndimi na lugha za binadamu zili kufahamika, wanasifu au wanabughudhi kwa maiti yule. Hadithi hii akharajahu al-Bukhari, kaitoa Imam Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Tirmidhi wa Sahahu wa Ibn Majah wa al-Hakim wa Tayalisi wa Ahmad min tariqi, kutokana njia an Anasin, kutokana Anasi wa Siyaqu Muslim, na mtiririko wa maneno ni ule ambao Muslim kauleta. Wa riwayatu al-ukhra, na riwaya nyingine Ibn Majah, ni Ibn Majah. Wa riwayatu li Ahmad, na kuna riwaya nyingine Ahmad wal Bukhari na Bukhari. Wa ziyadatu, na kama kuna maneno ya ziada ambayo hayamo katika riwaya nyingine, ambayo yamo ndani ya bracket au ndani ya kausaini, kulluha, ziada zote hizo, illa allati qabla al-akhira, isipokuwa ile ziada kabla ya mwisho, ile peke yake, li Ahmad, ni ziada aliyopokea Imam Ahmad. وللبخاري الاولى نا بخاري yeye kapata ziada ya mwanzo minha katika hizo walilhakim ama kwa hakim alakhira ni ziada ya mwisho wasahaha na akasahisha zote hizo wawafaka udhahabi na kamwafiki imamu udhahabi wa huwa kama kala na yoni kama walivyosema hao wa akharajahu abu daudi na hadithi pia kaitoa abu daudi wa nasai wa ibn manja wa tayalisi wa ahmad min tariqaini katika njia mbili nyingine an abi huraira wa ziyadatu alakhira na ziada ya mwisho linasai ni imamu nasai anhu kapaka kwake wa isnaduha sahihun na mategemezi yake ni sahihi wa tariqul ukhra na njia nyingine isnaduha hasanun mategemezi yake ni mazuri. Hiyo ni hadithi ya kwanza katika sanaun nasi.